Denk dat dit strakke rock is, dan heb je best wel een beetje gelijk. Maar voor de band Aerosmith is dit Easy Listening avant la lettre. Ja, mooi. Aan het begin van deze woensdagsaflevering van De Late Avond. Je hoorde van deze super rockband die heel veel mooi werk leverde tussen 1970 en 2000 ongeveer. Je hoorde Dream On. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij de show. We gaan vanavond weer lekker veel muziek voor je draaien. Rustiger dan dat van Aerosmith, dat kan ik je wel beloven. Maar ik vond het wel een lekker begin, zomaar op deze woensdagavond. Wat zit er meer in de show behalve lekkere muziek? We gaan het hebben over Esmee en Meerte. Ze heten Hendriksen van Achteren en zij zijn de beste zomerondernemers van Rotterdam. Wat is dat nu weer? Nou, je hoort het zo meteen. We gaan het hebben over Theo Grootjes in de column van Han van der Horst, historicus uit Schiedam. Hij zet alles weer eens in een historisch perspectief vanavond in de show. En er staat wat te gebeuren dit weekend in Schiedam, ook Schiedam trouwens. Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over South Beach gebeuren in Schiedam aan de Maasboulevard. Wordt ook een leuk festival. Je hoort het allemaal hier, in jouw late avond. giant we sister flow. Grandma gave baby sister name. I do that hand jive one more time. A hand jive, hand jive, hand jive. I do that crazy hand jive. Got the Illinois engine chief. I think y'all dig that crazy beat. We out really give them all a treat. When he did that hand jive with his feet. Hand jive, hand jive, hand jive. Do that crazy hand jive. Married last fall. They hit a little Willie Jr. and that ain't all. Well, the kids got crazy and it's plain to see. I turn the hand jive on TV. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. This ain't the kind of affair to make you dance about. But there's something to say for the thing you wouldn't regularly let out. At least this chase makes you feel new. She holds a key tied in her hand, clutching his neck. She is breaking the man. Listen, you sinner. Gamut of gameplay, the head trip parade. Without any experience, you become curious prey. Change your position, this decision you're making is digging a hole. You. So sit down. dat ook alweer 9 jaar geleden is gemaakt, van Gavin DeGraw. En She Holds a Key. Als ik het zo hoor, een hele sleutelbos. Ja, hier in de late avond hoor je het. En verder Eric Clapton van het prachtige album 461 Ocean Boulevard. Je hoorde van hem Willie and the Hand Jive. De 18- en 20-jarige zussen Myrthe en Esmee Hendriksen zijn gekozen tot beste zomerondernemers in Rotterdam 2017. Met hun bedrijf Expat Nannies willen ze expats een oppas bieden die de taal van hun kinderen spreekt. Tijdens de feestelijke afsluiting van het project Zomeronderneming bij de ECE Campus in Rotterdam Science Tower wonnen ze de eerste prijs. De jury roemde hen om hun ambitie, servicegerichtheid en professionaliteit. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Esmee en Myrthe Hendriksen zijn de beste zomerondernemers van Rotterdam 2017. Ik ga daarover praten met Esmee. Welkom. Dank je wel. Wat is een zomerondernemer? Dat is een speciaal project waar jullie aan deelgenomen hebben. Wat houdt dat in? Ja, klopt. Dat is een project waarin de jeugd gestimuleerd wordt om hun eigen ondernemingsideeën uit te werken en daadwerkelijk een bedrijf op te zetten in de zomerperiode. Waarin heel veel kinderen eigenlijk zoiets hebben van ik heb niks te doen, maar... De jeugd heeft vaak heel veel creatieve ideeën die ze niet zo snel, niet goed weten hoe ze daarmee echt wat mee kunnen doen. En zo'n ondernemer biedt eigenlijk een kans om er daadwerkelijk een bedrijf mee op te zetten. Ja, ja, nou zijn jullie dat begonnen? Wie kwam er met het idee? Je zus of jij? Mijn zus eigenlijk, want nou ja, ik heb eigenlijk heel lang opgepast in Den Haag zelf bij expats. En dan krijg je altijd van die ideeën van, goh, ik heb zoveel aanvragen, ik kan het zo goed er een bedrijfje van maken. Maar om dat dan ook echt te doen, daar denk je dan nooit echt over na. Dat blijft dan een beetje een grapje. En toen kwam mijn zusje er tegen op Facebook, was een advertentie, zomerondernemer. Nou ja, dat het eigenlijk een kans bood om dat gekke idee tot werkelijkheid te brengen. En zei ze, nou, waarom doen we daar niet aan mee? Toen dacht ik, nou ja, weet je waarom ook niet? We gaan het gewoon proberen. Ja. En zo zijn we er weer echt gekomen. Ja, je zegt, ik heb heel veel opgepast om te beginnen al voordat ik dit project startte bij expats. Nou heb ik ook wel op de kinderen van de buren opgepast en zo. Maar hoe kom je bij expats terecht? Ja, het punt is, ik ben zelf student in Den Haag en ik woon in een wijk waar heel veel expats wonen. Toevallig was mijn studentenhuis daar in die wijk. En zo ben ik eigenlijk een beetje via via erin gerold. Ze zochten gewoon iemand en toen zeiden ze, ja. Kennen ze van jou van nou, we ja, weten wel iemand precies, die wel dat, wat bij wil verdienen. Dat zie je inderdaad heel vaak bij mensen die oppassen zoeken, dat ze dat heel erg via via willen. Nou ja, als je iemand kent, is het altijd fijn, dan voelt het vertrouwd. En dat is eigenlijk hoe je dan in zo'n netwerk rolt. En daar merkte ik gewoon dat er ontzettend veel vraag is naar oppassers. Maar dat expats gewoon niet weten waar ze moeten vinden. Ja, maar expats spreken een andere taal dan het Nederlands natuurlijk. Daar moet je ook in kunnen redden tegenover die kinderen. Ja, precies. En daarom focust ons bedrijf ook op LUC-studenten. Dat is Leiden University College. En dat is een studie waarbij 60% internationaal is. Dus iedereen spreekt Engels. En 60% spreekt ook nog daarnaast een andere taal. Dus dat is eigenlijk precies de doelgroep die we die expats eigenlijk zoeken in een oppas. En op die manier kunnen wij de perfecte oppas bieden voor expats in Den Haag. Ga je nu ook echt door met dit bedrijf of was dit alleen voor de zomer? Nee, we gaan er echt mee door. Zeker ook met oog op de finale op 5 oktober, de nationale finale. Is dat we daar echt wel een goede kans in willen maken. En dat kan alleen door ook daadwerkelijk ons bedrijf door te zetten. Dus we zijn momenteel bezig met de intakegesprekken voor studenten. Zodat we daar goede basis in kunnen en dan promoten bij expats om dan onze dienst aan te bieden. Dat zien we in de komende weken wel echt de eerste matches liggen. Dus dat, daar zijn we nu druk mee bezig. Leuk, ja. Heel leuk. Je begint helemaal te stralen als je het vertelt. Ja, dat is nog het leukste. Ja, dat is nog het leukste. Ik zei het in het begin al, jullie zijn de beste zomerondernemers van Rotterdam geworden. Je noemde het zelf al, er komt nog een finale aan. Jullie zijn dus in Rotterdam de beste, maar er is dus een landelijke finale. Ja, want er zijn, geloof, bijna 10 regio's in totaal. Wij hebben dan van Rotterdam gewonnen. En op 5 oktober strijden we dan in Zwolle allemaal tegen elkaar. Allemaal nog pitchen, ons bedrijfsidee uitleggen. Uitleggen hoe ver we zijn, voor een jury komen. En dan is het game on. Spannend, heel spannend. Heb je al een stiekem een beetje bij de concurrenten gespiekt wat ze die aan het doen zijn? Ja, een beetje. Online komt er zo iedere week ongeveer wel weer een nieuwe concurrent die op Facebook zegt, joh, ik heb gewonnen. En dan toch even snel kijken van wat is jullie idee? Hoe schat je je eigen kansen in? Wel redelijk, maar ik denk, kijk, het zijn winnaars en in iedere regio doen er ongeveer 20 mensen mee. Dus dat zijn toch echt wel, laat maar zeggen, goede concurrenten. Ja. Maar ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is voor ons nu is dat we echt ons bedrijf doorzetten. Want ik denk dat we dat heel graag willen zien. Dat je gewoon echt niet alleen ideeën, maar dat je er echt wat van maakt. Ja, en je leert er elke dag van, denk ik, als ik het zo hoor. Ja. Heb je er tijd voor? Want je zegt, ik studeer economie aan de universiteit. Heb je er nog tijd voor? Want het studieseizoen is ook weer begonnen natuurlijk. Ja, ik hoef gelukkig alleen nog mijn scriptie te schrijven. Dus ik daarnaast, nou ja, dat kost natuurlijk ook tijd. Maar ik heb daarnaast gewoon tijd om dit op te zetten. Ik ben er heel gelukkig bij. Meerte, die gaat nu net studeren in Amsterdam. Dus die heeft het wat zwaarder. Iets moeilijker mee. Maar die neemt meer de administratieve taken op zich. Alles waarvoor ze niet in Den Haag hoeft te zijn. Dus we hebben dat op die manier ook goed uitgebalanceerd. Dat we een goede verdeling maken in wie wat doet. En dan lukt het allemaal wel. Het komt allemaal goed. Plannen leer je ook weer van natuurlijk. Precies, ook belangrijk. Nou, ik ben heel benieuwd wie er tenslotte gaat winnen op 5 oktober. Ik hoop dat jullie het zijn. Maar ja, ik mag niet bevoordeeld zijn natuurlijk. Nee, bedankt. Hartstikke bedankt. Esmee vertelde over haar project samen met haar zus Myrthe Hendriksen over de beste zomerondernemers van Rotterdam. Dank je wel. Dank je wel. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi. Comme d'habitude, mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Je vais jouer à faire semblant comme d'habitude. Je vais sourire, oui, comme d'habitude. Je vais même rire comme d'habitude. Enfin, je vais vivre, oui, comme d'habitude. Et puis s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Oui, comme d'habitude. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. François, ja, deed het zijn wijze. Tja, volgens zijn gewoonten, comme d'habitude. En Enrique Iglesias deed het ook weer op zijn manier. Misschien straks de column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Theo Gootjes. Ja, wat is dat nu weer? Je hoort het zometeen na Johnny Gitter Watson. Mother, God, yeah. Oh! throw your troubles away. Dance to the music that the DJ plays. Well, all right. And then the lights come on, yeah, like you knew they would. Ain't that cold? Gone home and face the music that don't sound too good. Ain't that cold? Listen. Lord, it's a real motherfucker. It'll make you wanna run for cover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real motherfucker. Het mooie gitaarwerk en de bijzondere stem van Johnny Guitar Watson. A Real Mother Fire, hier in de late avond. Het is tijd voor een column. Een column van onze vaste columnist Han van der Horst, historicus in Schiedam. En columnist overal en nergens, zou je kunnen zeggen. Maar zeker ook bij de late avond. Han van der Horst ging afgelopen zaterdag namelijk naar de hoogmis. Jawel, dat brengt hem tot een bespiegeling over gouden bruiloften, het personeelsbeleid van God en de muziek der eeuwen. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Laat ik maar eerlijk zijn, lieve vrienden en vriendinnen van de radio. Ik loop de kerk niet plat. Als kind werd ik natuurlijk elke zondag meegenomen. En elke zondag nam ik mij voor die ene gode, zeker niet welgevallige vraag niet te stellen. Maar nooit hield ik het vol. Ergens na de preek stootte ik mijn vader aan en fluisterde: Pa, is de kerk haast uit? Hij antwoordde dan bevestigend: nooit, zei mijn vader, voorlopig nog niet. Aan dit alles moest ik denken toen ik zaterdagmiddag in de Schiedamse Lidwina-basiliek zat voor de hoogmis. Het was niet misselijk allemaal, want we waren 1:03 onder de pannen voordat het Itemisa Est klonk, maar dan natuurlijk in het Nederlands. Het betekent: gaat het offer is geëindigd. Op de voorste bank zaten Theo Gootjes en zijn vrouw José, die hun 50ste echtverjaardag vierden. Oudere luisteraars kennen Theo Gootjes wel. Hij tekende vroeger haast elke dag een felle politieke tekening in het vrije volk. Wie nu zijn Facebookpagina opzoekt, merkt dat hij die kunst nooit heeft verleerd. Theo heeft een hekel aan onrecht en hij pakte altijd de rijken, de machtigen, de uitbuiters en de oorlogshitsers aan. Maar dat was niet zijn enige werk. Theo Gootjes is een veelzijdige kunstenaar met veel vrij werk, zoals hij het zelf noemt. En zijn grootste prestatie is het uitschrijven en illustreren van de Bijbel in zijn totaliteit. Net zoals de monniken dat in de middeleeuwen deden. Dat staat dichter bij zijn politieke tekeningen dan je zou denken. Ten slotte kiest de God van de Bijbel ook nooit voor de rijken en de machtigen, maar als woordvoerder kiest hij uit buitenstaanders, zoals Mozes de stotteraar, of al die profeten die hij achter hun schapen vandaan haalt en de opdracht geeft om aan de machthebbers vervelende waarheden te verkondigen op momenten dat zij er geen behoefte aan hebben. De familie Gootjes is uitermate muzikaal. Het zijn bijna zonder uitzondering echte rockers. Theo zingt bovendien Gregoriaans in het koor van de Lidwina-basiliek. Vandaar dat ik voorafgaande aan het daverende feest in de kerk moest plaatsnemen om de hoogmis bij te wonen. Wie een katholieke achtergrond heeft, beste luisteraars, weet dan wat er gaat komen. De rituelen zijn zeker 1500 jaar oud, althans in hun kern, en hebben hun definitieve vorm gekregen in de middeleeuwen. Althans als het een plechtige, gezongen mis is volgens de oude tradities. Datzelfde geldt voor de gewaden die de priesters dragen. Je weet dat het in Brazilië of op de Filipijnen ongeveer hetzelfde gaat. Je maakt deel uit van een wereldorganisatie. Op school leerden wij van het mystiek lichaam van Christus. Wat we wel aannamen, maar waar we natuurlijk niets van begrepen. Gregoriaanse gezangen zijn gebaseerd op Byzantijnse feestmuziek uit de 5e en 6e eeuw na Christus. Paus Gregorius de Grote kwam op het idee om luisterrijke godsdienstoefeningen op touw te zetten met een groot koor om de bevolking van Rome moed in te spreken, want die maakte na de ondergang van het Romeinse Rijk zware tijden door. Het burgerlijk bestuur functioneerde niet meer en de beroemde waterleiding ook niet. Daarop schiep de paus zelf maar zoveel mogelijk orde. Het zit allemaal ingewikkelder in elkaar dan ik het nu vertel, maar dit is de kern van de zaak. En naar zulke muziek zaten wij op 2 september 2017 te luisteren. Tenminste naar muziek die ongeveer zo klonk, want nog in de 19e eeuw zijn veel gezangen gecomponeerd in de Gregoriaanse trant. Met veel melodie en weinig ritme. Theo en José hadden het 50 jaar volgehouden en ze vierden dat met de muziek der eeuwen. Althans in de kerk. Want in de zaal zouden later rock en rockabilly volgen. Een vriend van mij ging laatst een zaaltje bespreken voor zijn zilveren bruiloft. Nou meneer, dat komt tegenwoordig niet vaak meer voor, kreeg hij ten antwoord. En dan 50 jaar. Mensen, zoek eens op Gootjes Bijbel. Op Google. Gootjes Bijbel. Eén woord, daar krijgt u geen spijt van. En jij liet me vrij, volgzaam en ongetwee. Zonder twijfel ging je mee in mijn verlangens. Wilde nooit tevreden, joeg ik al. Maar toen ik jou vergaat, scheurde mijn aarde. Heeft alles dan een doel? Alles een betekenis? Is er waarheid zonder waan? Een mens die zonder zonder is. De pijn is mijn verhaal. Als ik denk, als ik loop, spreek, ademhaal, brandt het verlangen. Stil zijn in je armen zonder angst. Maar toen ik jou vergat, doofde mijn stem, vervaagde mijn pad, terwijl ik met jou de hemel had. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, the thrill of living is gone, to walk on. Jacks his back, flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jack say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, let's say life goes on long after the thrill of living is gone. Jack and Diane, two American kids doing best they can. John Cougar, hier in de late avond, zo rond 11:45. En Jack en Diane, de drie A's ervoor met Toen ik jou vergat. Nou, dat nummer vergeten we voorlopig even niet. We gaan het zo meteen hebben over South Beach Schiedam, dat dit weekend gaat plaatsvinden. Maar eerst nog even iets moois van de Cranberries. Gelukkig hebben ze deze dames niet in de saus gedaan, zou je kunnen zeggen. Want anders hadden we niet zo kunnen genieten van deze prachtige nummers à la Ode to My Family. Cranberries dus hier in de late avond. Aankomend weekend staat alweer de vierde editie van South Beach Schiedam op het programma. Ook dit jaar zal de Maasboulevard in Schiedam gedurende de periode van 9 tot 17 september weer veranderen in een heuse beach arena waar tal van sportevenementen te bewonderen zijn. Het evenement dat gratis te bezoeken is, zal worden geopend door de Olympische tafeltennisheldin Britt Eerland en wethouder Marcel Houtkamp. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Schiedam gaat zich opmaken voor de South Beach 2017. Degene die er alles van weet zit hier tegenover me in de studio. Michel Kemink, alweer de vierde keer. De vierde keer. Hebben we er nog steeds zin in? Nog steeds inderdaad, ja. Ja. Want het wordt een beach arena. Dan moet je er even uitleggen. Wat is dat? Nou ja, South Beach 2017 is daar weer voor de deur. Van 9 tot en met 17 september. Mm-hmm. Alleen maar sport op de Maasboulevard in Schiedam. We hebben zoals elk jaar een beachveld. In samenwerking met de Beachsoccerbond. Ja, en daarop is alles weer te beleven. We hebben beachsoccer toernooien. We hebben verenigingsavonden. De Schiedamse vereniging kunnen trainen. We hebben voor ouderen hebben we heel veel activiteiten. We hebben van alles. Budo-dagen. We hebben, Budo-dagen? Ja, leg uit. We hebben boksen, karate. Oh, dat soort dingen. Thema's hebben we, thema's. Ja, het is een heel vol programma. Voller dan ooit. Ja. Maar beachsoccer, zei je, daar begin je eens mee begonnen of zo? Dat je dat als eerste noemt? Of verder uitgegroeid? South Beach, ik vertegenwoordig een werkgroep. Hè? Ja. Laat ik daar even mee beginnen. Het is, ik ben... Ja, eigenaar van Waterweg Sport, daardoor ben ik erbij betrokken. Samen met Marvin Janssen en Ed Molenaar, eigenaar van de Babbelaar. Wij met z'n drieën organiseren ook Schiedams Kampioenschap, Supercup. En werken nu samen met de gemeente en produceren dus South Beach. Nou, het heeft als oorsprong South Beach om de jeugd en eigenlijk iedereen uit de wijk De Gorsen in Schiedam, om die meer aan sporten te kunnen krijgen. Ja, dat is de promotie daarvan. Ja, natuurlijk. Precies. Nou, dat heeft ooit gediend als kick-off voor de wijksportverenigingen. Waarop kinderen op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met sportclubs en sporten. Vandaar ook begin september, dan gaat het nieuwe seizoen weer starten. Nu heeft het eigenlijk zichzelf ontwikkeld na 4 jaar tot een stadsbreed evenement. En waaraan heel veel mensen plezier beleven. Ja, van jong tot oud dus. Van jong tot oud inderdaad, van 9 tot en met 17 september. Zo. Ja, het is een hele ruk. Een hele intensieve week. Ja. Hoe wordt dat? Het is 3 dagen langer dan verleden jaar. En dat hebben we moeten doen, omdat het programma is al zo vol. Om iedereen de kans te kunnen geven om... En het is gewoon allemaal buiten? Alles is buiten. Of in tenten? We hebben een beachterras. Dat zijn eventueel tenten als het slecht weer is. Dus daar zou je in kunnen schuilen. Ja, verleden jaar hebben we geweldig weer gehad. Daar hopen we dit jaar weer op. En één groot sportfeest in Schiedam aan de Maasboulevard. Ja, en een mooie plek natuurlijk. Mooi uitzicht en zo. Ja, dat is echt op een gegeven moment. Dan heb je bijvoorbeeld zondag, dat is een van onze speerpunten. Heb je het Schiedams Kampioenschap beachsoccer. Voor jeugd. En dat doen 18 teams doen daarmee. En dan zie je ze voetballen. En dan komt er een hele grote mask mammoetanken voorbij. En dat vang je dan in één beeld. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat is heel apart. Dat vind je op een sportveld niet. Ik krijg gewoon kippenvel van. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, bij Excelsior zou je dat misschien zien. Maar... Ja, en dat al voor het 4e jaar. Dus dat is mooi meegenomen. Ja. En steeds weer uitgebreid met andere dingen. Dus. Ja, we hebben inderdaad genoeg site-evenementen. Dus dat betekent ook, we hebben het Calinetics erbij. Kijk, je hebt zo'n sportveld, daar gebeurt zeg maar de hoofdactiviteit. Ja. En daaromheen is ook reuring. Daar heb je ook van alles te doen. Er is van alles te doen. Als je elke dag komt kijken, is er elke dag wat anders. Je kan altijd gewoon lekker aanschuiven op een beachgras gaan zitten. Precies. Je hebt een hapje, drankje, muziekje. Ja. Dus het wordt niet door de minste geopend? Nee. Onze sportieve vriendin Olympier Britt Eerland, die gaat de opening weer doen. Die gaat de opening met iemand van de gemeente, want de gemeente wil er ook wel bij zijn natuurlijk. Ja, absoluut. Dus de wethouder die is aanwezig en die gaan dat samen tot een goed einde brengen. Ja. Heel veel activiteiten. We gaan ze niet allemaal opnoemen, want dat is veel te veel, denk ik. Daar hebben we die tijd niet voor. Als mensen op de website kijken, dan komen ze alles tegen, denk ik. Ja, dat is www.southbeachschiedam.nl. Mm-hmm. En daar kunnen mensen alles vinden. Daar kun je programma. Alles vinden. Maar gewoon langs komen lopen, dat kan natuurlijk ook heel goed. Altijd welkom. Altijd. Ja. Begint het dan 's ochtends bij tijd? 8 uur. 8 uur? 8 uur begint het. Tot 's avonds 1 uur of 10. En dat zoveel dagen achter elkaar? Heel veel, heel lang achter elkaar. Heel dus we gaan... Ik ga zo naar bed en dan Dan ga je slapen en dan word je pas weer de negende wakker. En de 17e ga je dan pas weer slapen. Ja, dat zit er wel in inderdaad. We wachten het even af hoe het gaat met die beach arena op die plek daar in Schiedam. Kaartjes kopen? Nee, absoluut niet. Dus vrij interesse. Het is allemaal gratis te bezoeken. Ja. En, deelname. Gewoon je lekker meedoen. Ja, je kan overal aansluiten ook. En dat is ook het doel, hè? Dat is heel laagdrempeligheid mooi. Is het credo. Heel fijn. Nou ja, daar liggen helemaal geen drempels volgens mij. Of misschien. Nee, niet echt. Want je hebt geen sporthal. Dus, absoluut niet. Nee. Dus, Het gaat allemaal goed komen. Nou, nog even bidden voor mooi weer. En dan komt het allemaal prima voor elkaar. Micha Kemink. Dank voor je enthousiaste verhaal. En heel veel succes. Gaan we doen. En met deze bijdrage uit Schiedam komt er een einde aan deze late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is weer een late avond, dan gepresenteerd door mijn collega Bert de Wolf. Luister zeker. Zoek intussen ook onze website op, www.lateavond.nl. Daar vind je al het nieuws van de regio bij elkaar. Of ga naar onze Facebookpagina. Daar kun je ons liken. En dan kun je iedere dag om een uur of drie te weten komen wat er in de show zit. Ik wens je voor zometeen. Als je gaat slapen, welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je lekker ouderwets een goede wacht. Tot besluit, Ilse de Lange en Miracle. Fijne nacht. Someone put a lock on this old door. It's been beaten up and used and more. It's been kicked 100,000 times, keeping all the memories behind. If you read the lines between the paint, look beyond the cracks that store away. It's hidden in the windows of the walls, right behind the eyes that saw it all. The facts, a circumstance, I did not believe that a romance would show itself in all this dark and blue. It's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving what. All the memories behind.